इस वाक्य से बहुत से सबक मिलते हैं हमको। सबसे पहली बात तो ये कि सच बोलना अगरचे मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ही में इंसान की निजात है। दूसरा ये कि सफर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमेरात का दिन पसंद था। तीसरा ये कि अपने किसी भी बड़े से, जिस तरह उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ नहीं बोला, इसी तरह हमें भी अपने किसी बड़े उस्ताद या बुजुर्ग या वालदैन या किसी बड़े को राजी करने के लिए झूठ से काम नहीं लेना चाहिए, भले वो हमसे नाराज हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की एक नहुसत होती है। झूठ बोलने वाले से फरिश्ते बहुत दूर चले जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि बास कोताहियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए इजाजत है कि कोई भी सरबराह या कोई भी अमीर अपने मुतल्लिकीन को सजा दे सकता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत के लिए 50 दिन के लिए इनसे कट ऑफ कर लिया, बातचीत बंद कर दी और सबको हुक्म दिया कि इनसे बातचीत न की जाए। लेकिन ये सब कुछ नफरत की वजह से नहीं था, ऐन मोहब्बत की वजह से था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत काब अपने ध्यान में होते थे तो आप उनको देखते रहते थे। यानी दिल में मोहब्बत है लेकिन दूसरे के भले के लिए, दूसरे की तरबियत के लिए सजा दी जा रही है, किसी जाति इंतकाम के तौर पर नहीं। फिर आप देखें कि इसको कहते हैं अल्लाह की खातिर मोहब्बत, अल्लाह की खातिर दोस्ती और अल्लाह की खातिर दुश्मनी, कि कतादा गहरे दोस्त हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद तन्हाई में भी, अकेले भी वो बात का जवाब नहीं देते। इस पर हम अपनी दोस्तियों को परखें। अमूमन हम जब अपने घरों में होते हैं या क्लोज सर्कल में होते हैं तो हम बाज़ोकत किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गीबत कर जाते हैं, किसी के साथ और कोई बुरा भला कर जाते हैं और सोचते हैं कि अपने ही बैठे हुए हैं ना, खुल के बात कर लो। तो जिस शख्स के दिल में अल्लाह का डर हो वो हर जगह अल्लाह के खौफ से ही बोलता है, वो कहीं भी ऐसी खुल के बात नहीं करता कि जिसमें कोई झूठ हो या किसी का मजाक उड़ाना हो या किसी की तौहीन हो या कोई भी ऐसा गलत काम हो। फिर इसी तरह आप देखें कि एक तरफ पूरा शहर नाराज है और दूसरी तरफ एक दूसरी ममलकत के बादशाह का खत मिला है, लेकिन किस तरह वो उस शाही पैगाम को भी ठुकरा देते हैं और उस खत को निशानी के लिए भी पास नहीं रखते, उठा के तन्नूर में फेंक देते हैं, रास्ते में ही घर तक नहीं लेके जाते। कि ये एक और बड़ी आजमाइश, क्योंकि शैतान ऐसे मौकों पे खूब बहकाता है, देखो तुम्हारा किसी ने ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी किसी ने परवाह नहीं की, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी पिछली कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया गया है, लिहाजा तुम भी इनको छोड़ दो। और फिर आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में, सहाबा में डिसिप्लिन कितना है कि अगर किसी काम को करने से रोक दिया जाए तो बस सब रुक गए, और जब करने का हुक्म दिया जाए तो एक से एक आगे बढ़ के दौड़ रहा है कि ये नेकी का काम मेरे हाथों हो जाए। फिर इसी तरह इससे ये भी पता चलता है कि नेक कामों की तकमील में एक दूसरे को मुबारक दी जा सकती है। जैसे कुरान पाक अगर किसी का मुकम्मल हुआ है या और कोई नेकी का काम, को हज करके आया या उमरा करके आया या इसी तरह का कोई और नेकी का मौका है, तो उसकी मुनासिबत से खुशी मनाई जा सकती है या मुबारक दी जा सकती है। फिर इसी तरह जैसे पीछे भी आप बहुत सी आयात में पढ़ चुके हैं कि गुनाहों से तौबा के तरीके में क्या शामिल है, कि सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कुछ किया जाए, और उसमें आसान तरीन तरीका क्या है, सदका खैरात करना, क्योंकि सदका इंसान के गुनाहों को धो देता है। यानी अगरचे तौबा कबूल हो चुकी थी लेकिन फिर भी उन्होंने शुक्राने के तौर पर सदका किया। यानी ये सदका सिर्फ इसलिए नहीं था कि मुसीबत टल जाए, ये इसलिए भी था कि शुक्राना अदा किया जाए। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस पिछली आयत में جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھے کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھے کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے، ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گھڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالیٰ سے بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں. ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم, اور دوسری طرف لکھیے وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے, اور ہمارا گمان کیا ہے, اور غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی. اللہ کے یہاں ہم کو پناہ مل جائے گی, لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں, کوئی کوستا ہے, کوئی ڈانٹتا ہے, کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا, اللہ تو ہے نا ہمارا, کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے, دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے, اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ان میں شریک ہونا تو دور کی بات, پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی, اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں. مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں, اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے, اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے, اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا, نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم, یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد ہی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا, جب سب نے ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, اب نہیں بولتے تو نہ بولیں, ہم اپنا کوئی کام کریں, مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں, اپنے گھروں میں, جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غفران کا خط آیا تھا, وہاں چلے جاتے. یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا, نہ گھر, نہ بار, نہ باغ. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے. کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا, انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے. ما کان لأہل المدینة, نہ تھا مدینہ والوں کے لیے, ومن حولہم من الاعراب, اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے, یعنی ان کو زیبہ نہ تھا, ان کے لیے جائز نہ تھا, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ پیچھے رہے رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ, بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی, ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے, وہ بھی شریک نہیں ہوئے, خود مدینہ والوں میں سے بھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں, یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ تو بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ, اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے, یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے, اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے, پوری دنیا میں ہو چکا ہے, اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے ہیں, اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں, اپنے گھر کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے مشاغل کے لیے, کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں. جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے, لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے. ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ, نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس, ولا نصب, اور نہ کوئی تھکاوٹ, ولا مخمصۃ, اور نہ کوئی بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یطعون, اور نہیں وہ چلتے, موطئا, چلنے کی جگہ, یغیظ الکفار, کہ غصہ دلائیں کفار کو, ولا ینالون, اور نہیں وہ لیتے, من عدو, دشمن سے, نیلن, کچھ لینا, یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام, الا, مگر, مگر کیا, کتب لہم, لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے, بہی, اس کے بدلے, عمل صالح, عمل صالح, نیکی, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے, بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں. اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے, یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں, تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے, یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے, اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے. وہاں خوشگوار سایہ تھا, بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا, چٹائی کا فرش بچھایا, تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے, ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا. ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے, مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں, تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا, میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا, تلوار سنبھالی, تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے. یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں, کھا رہا ہوں اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں, اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے, اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں, وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں, یتعون موطئا, یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے, اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا. لہذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے. لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہوں, اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں, آرام دہ جگہوں پر ہوں, تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی, دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی. لیکن آج ہم آرام میں ہیں اور ہمارا دین, جو بحقی کی روایت ہے عمر بن شعیب سے, وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول صلاح هذه الامه باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل. آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی, اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی. اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی, کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر, اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے, اور دنیا سے بے رغبتی, جیسے ابو خیثمہ, سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا اس ساری رونق میں, اٹھ کے نکل گئے. اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینج کے رکھنا, اور لمبی امیدیں, یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا. تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں, بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا, دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس, تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو. اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں, کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں, آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی, اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا. یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے. یہ اس دین کی سنت ہے, دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے. ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں, دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں, لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے پاؤں شل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر خاص طور پر یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا, ان کا دین کے لیے نکلنا, یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے. اسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں, غضبناک ہوتے ہیں, کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے, کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے. اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں, مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کرنے نکلے ہیں سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں, کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے, پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے, اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار. جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے. اور ولا ینالون من عدوٍ نیلاً, اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے, یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے, تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہاں محسنین کون ہیں؟ یہ کن کی شان ہے محسنین کی؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے, قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صغيرة ولا كبيرة, ولا يقطعون واديا, اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے, الا كتب لهم, مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. क्या लिख लिया जाता है? अजर लिख लिया जाता है, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून, ताकि अल्लाह उनके बेहतरीन अमल की उनको जजा दे जो वो करते रहे हैं। यानी माल के जरिए दीन की जो खिदमत वो करते हैं, हाँ वो थोड़ा होता है या ज्यादा, और दीन की खातिर कोई वादी जो वो पार करते हैं, जहां कहीं वो जाते हैं, उन सब के बदले अजर और सवाब लिख लिया जाता है।